KN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 kwietnia, jest 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rzecznik Episkopatu dziękuję Polakom za zaangażowanie w internetowe inicjatywy. Dzięki nim mogliśmy tworzyć wspólnotę w czasie, gdy nie możemy spotykać się w kościołach i z naszymi bliskimi, wyjaśnia. Transakcja kupna niemieckich linii Condor anulowana. Spółkę planowała przejąć Polska Grupa Lotnicza. Teraz rezygnuje. Osocze osób, które pokonały koronawirusa, może pomóc ciężko chorym na COVID-19. Dokładnie przeciwciała, które wytworzyły się w organizmach tzw. ozdrowieńców. Dziś poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt. Przed nami świąteczna oktawa. Rzecznik Episkopatu wyjaśnia, że w kolejnych 8 dniach po Wielkanocy nadal świętowane jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niech będzie to czas nadziei i wiary w miłosierdzie Boże, które szczególnie będziemy czcili w najbliższą niedzielę, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzili Święto Miłosierdzia Bożego. To bardzo dobra okazja, by przypominać sobie postać świętej siostry Faustyny, jej dzienniczek, i modlić się za jej wstawiennictwem o ustanie pandemii, modlić się za chorych, zmarłych i ich rodziny. Wielkim promotorem Miłosierdzia Bożego był święty Jan Paweł II, którego 100. rocznicę urodzin będziemy obchodzili w maju. Prośmy także o jego wstawiennictwo w tym trudnym czasie. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik podziękował internautom za zaangażowanie w inicjatywy Krzyż Święconka i Wielkanoc w mediach społecznościowych. Dzięki publikacji zdjęć i filmów mogliśmy tworzyć wspólnotę w czasie, gdy nie możemy spotykać się w kościołach oraz z rodzinami i znajomymi, powiedział rzecznik Episkopatu. Polska Grupa Lotnicza wycofuje się z zakupu linii Condor. Informację potwierdził rzecznik PGL Michał Czernicki. Polska Grupa Lotnicza poinformowała dzisiaj linię lotniczą Condor o odstąpieniu od transakcji zakupu tej spółki. Na tym etapie Polska Grupa Lotnicza nie udziela więcej informacji w przedmiotowej sprawie. Linie Condor to czarterowy przewoźnik, który obsługiwał ruch turystyczny współpracując z biurami podróży. Rocznie przewoził około 10 milionów pasażerów. W styczniu PGL podpisała umowę w sprawie zakupu linii Condor. Transakcja miała być sfinalizowana do końca kwietnia tego roku. Plany przejęcia spółki pokrzyżowała pandemia koronawirusa, która spowodowała problemy finansowe całej branży lotniczej. Lekarze chcą wykorzystać osocze ozdrowieńców do walki z COVID-19 u ciężko chorych. Takie osoby mają przeciwciała pomocne w walce z chorobą, tłumaczy dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek. Ozdrowieńcy to osoby, które zakaziły się koronawirusem i wyzdrowiały. Które przeszły zachorowanie, u których potwierdzono 2 negatywne wyniki w kierunku koronawirusa, i te osoby po 14 dniach od takiego potwierdzenia będą mogły kontaktować się z regionalnymi centrami lub też regionalne centra podejmą taki kontakt celem wypracowania i zweryfikowania, czy mogą zostać dawcami osocza do ozdrowieńców i w przyszłości być może uratować życie innym pacjentom, dla których los może był mniej łaskawy i ten przebieg choroby jest cięższy. W Polsce jest około 450 osób, które pokonały COVID-19. W całym kraju zaraziły się koronawirusem 6674 osoby, 232 z nich zmarły. Wkrótce resort zdrowia ma podać najnowsze dane. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zmarło 717 osób, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii na wyspach wzrosła do 11 329, poinformowało po południu Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj ze szpitala wyszedł premier, który też zmagał się z COVID-19. Przed wypisem Boris Johnson został jeszcze raz poddany testowi na obecność koronawirusa i tym razem go nie wykryto. Premier rozmawiał w weekend z zastępującym go ministrem spraw zagranicznych Dominikiem Rabem, ale koncentruje się na razie na powrocie do zdrowia, a nie na pracy rządu, poinformował dziś jego rzecznik. A w Rosji już tylko 2 regiony są wolne od koronawirusa. Jak podały rosyjskie służby sanitarne, do tej pory nie zarejestrowano zakażeń w Republice Ałtaju i na Czukotce. Według ostatnich danych w całej Rosji zarejestrowano prawie 19 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Do tej pory przebadano ponad 1 300 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w Moskwie, gdzie zdiagnozowano około 13 tysięcy zakażonych. Kreml od kilku dni zwraca uwagę, że stołeczne szpitale i karetki pogotowia pracują na najwyższych obrotach i najlepiej można pomóc personelowi medycznemu, stosując się do zaleceń o samoizolacji. Jak oświadczył w telewizyjnym wystąpieniu prezydent Władimir Putin, sytuacja w Rosji stopniowo się pogarsza, ale wciąż nie wymknęła się spod kontroli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Tegoroczne święta wielkanocne są wyjątkowe z wiadomych względów. Wszyscy mamy nadzieję, że w przyszłym roku spędzimy ten czas już w gronie najbliższych, ale przy okazji tegorocznej Wielkanocy zapytaliśmy różnych sportowców o inne, niezapomniane i niecodzienne święta. Taką historią podzielił się z nami 4-krotny mistrz olimpijski i 3-krotny mistrz świata Robert Korzeniowski. Wielkanoc 1988 roku zapamiętam dosyć szczególnie, dlatego że wyjechałem wtedy do Bułgarii, do takiego nadgranicznego miasta Rusen. Tam odbywały się mityngi chodziarskie i one zawsze gdzieś wypadały w okolicach Wielkanocy, a wtedy Wielkanoc prawosławna pokrywała się z Wielkanocą katolicką. Poszliśmy razem z kolegą do cerkwi. Podobało nam się to, jesteśmy chrześcijanami, stwierdziliśmy, że będziemy tutaj ekumenicznie uczestniczyć w nabożeństwie prawosławnym. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy w którymś momencie podeszło do nas dwóch panów w ciemnych płaszczach i wyprowadzili nas z tej cerkwi. Co się okazało? Otóż byliśmy za młodzi rocznikowo, no mieliśmy po 20 lat wtedy i młodzież miała zakaz przychodzenia do cerkwi. Dopiero wtedy, kiedy żeśmy się wytłumaczyli z tego, że jesteśmy Polakami, zawodnikami, jutro startujemy w zawodach, no zostaliśmy uwolnieni. I obyśmy wszyscy też zostali jak najszybciej uwolnieni, jak na razie zalecamy jednak, aby zostać w domu, najlepiej z trójką. Teraz pozostałe informacje, jak podają hiszpańskie media, Real Madryt w przeciwieństwie do Barcelony nie odczuł kryzysu w klubowej kasie, dlatego już planuje wielkie zakupy. Zdaniem dziennikarzy Marki, królewscy chcą latem pozyskać Norwega Erlinga Haalanda, a w przyszłym roku kupić Francuza Kyliana Mbappé. Real chce wzmocnić siłę w ataku. W tej chwili straszy przeciwników jedynie Karimem Benzemą, który w grudniu skończy 33 lata. I na koniec informacja zza oceanu. Hokejowa Liga NHL szuka rozwiązań, jak można by było dokończyć zawieszony w marcu sezon. Jest pomysł. Jeśli sytuacja by na to pozwoliła, mecze byłyby rozgrywane na neutralnych lodowiskach. Mecze rozgrywane miałyby być w pustych halach, a zawodnicy skoszarowani zostaną w okolicznych hotelach. W takim przypadku pojedynki odbywałyby się w miejscach, które nie mają na co dzień NHL, jak North Dakota czy New Hampshire. Do końca sezonu zasadniczego zostało do rozegrania 189 spotkań. Powstał pomysł, aby został on zakończony na podstawie aktualnej pozycji drużyn w tabeli. Pierwsze 8 z każdej konferencji awansuje wówczas do playoffs. Pojawiły się także takie rozwiązania, aby w drugiej rundzie o awansie decydowało tylko jedno spotkanie, ale to na razie spotyka się ze sprzeciwem hokeistów. Nie wiadomo, ilu z nich w obawie o swoje bezpieczeństwo zdecyduje się odmówić gry w tym sezonie. Liga jest w kontakcie z każdym z nich. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejne wiadomości sportowe za 2 godziny, tam też m.in. informacje ze Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Tak będzie do jutrzejszego wieczora. W nocy także deszcz ze śniegiem, śnieg i krupa śnieżna, a na dodatek silniejszy wiatr. O, w nocy od minus 3 do plus 2 stopni, ale lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni. We wtorek od 6 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert laptopy taniej nawet o 700 zł. Na przykład gamingowy Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 700 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 9 minut po godzinie 17. Wielkanoc z trójką w domu. Świątecznie mkniemy przez dzisiejszy dzień. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik, który audycję realizuje. Zaczynamy od Lua Prety. Lua Preta. Po portugalsku oznacza to czarny księżyc. Duet, który pokazuje właśnie niesamowite efekty, jakie daje dobieranie się ludzi ponad różnymi przeszkodami. W tym przypadku mogłoby to być, ale na szczęście nie są przeszkody geograficzne. Producent Mental Cat, czyli Kuba Smogur i Miss Gia, czy Miss Gia, wokalistka z Luandy, którą w tym duecie słuchaliśmy. No i właśnie ich wspólne działanie pojawiło się na antenie Trójki za sprawą jednego z wyborów, jednego ze słuchaczy. Mikołaj przysłał właśnie propozycję tego utworu i napisał też taki krótki list, że te święta to moje pierwsze święta, w które nie zobaczę rodziców z wiadomych powodów. Dlatego pozdrowienia i podziękowania dla Neli i rodziców, pani Magdy i pana Daniela, a mnie na ten okres, że mnie na ten okres przygarnęli. No i piosenka już wybrzmiała. Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco. Nasz plan na najbliższą godzinę jest taki, że mam jeszcze do wypełnienia 3 zobowiązania muzyczne i one do godziny 18 na antenie się pojawią. I mam też taki plan, aby przywołać na antenę opowieść, która będzie łączyła samotność, co myślę ostatnio przychodzi do głowy bardzo wielu osobom. Samotność z wyboru, co już jest zupełnie inną sytuacją, ale także szansę, jaka czasami wiąże się z podróżą. Będzie to zatem troszeczkę na ten czas teoretyczna opowieść o ludziach i też o tym, co niesie w sobie doświadczenie. Dojdziemy jeszcze do tego momentu. Wcześniej Sufjan Stevens, nagranie Chicago. Po raz pierwszy, bo po godzinie 18 chciałabym ten sam utwór zaprezentować, ale w wersji demo. Thank you.

ten utwór przysłał Kuba, a właściwie zamówił jego emisję na antenie. Napisał tak, proponuję Chicago Sufjana Stevensa w obojętnie której wersji, ze szczególną dedykacją dla poważnych ludzi w śmiesznych czapeczkach oraz ze specjalnymi pozdrowieniami dla wszystkich, którzy tegoroczne święta spędzają w domach, myśląc o bliskich. Kuba, bardzo ci dziękuję za to, że mi przypomniałeś ten album i to, że rzeczywiście Chicago w kilku wersjach co najmniej występuje. Taką wersję demo, stareńką tego nagrania zaprezentujemy w kolejnej godziny spotkania, a jeżeli ktoś z albumem Illinois, bo na tej płycie Sufjana Stevensa wydanej w roku 2005 utwór Chicago można znaleźć, nie spotkał się, to zapewniam, że mamy teraz świetny czas, aby takie spotkanie otworzyć. Naprawdę otworzyć, bo ta jedna płyta jest początkiem przygody, która może dotyczyć geograficznego podboju Stanów Zjednoczonych, historycznych wydarzeń, rozmowy o tym, co to są dźwięki terenowe i jak można wykorzystać takie nagrania, aby komponować utwory. To jest po prostu przebogata historia wiążąca się z jedną płytą, która ma między innymi Supermana na okładce. Illinois, Sufjana Stevensa, utwór Chicago wybrzmiał na antenie Trójki. Obok jeszcze jednego zamówionego przez słuchaczy, przewijam sobie szybciutko listy, które wykopiowałam. Dedykacja jest taka, z pozdrowieniami dla wszystkich. Utwór dla odważnych i dla tych, którzy odwagi szukają i chcą odnaleźć ją w muzyce. Zespół Broken Social Scene i utwór zatytułowany Backyards. Wysyłam wszystkie uściski. Rafał. Broken Social Scene i nagranie Backyards na zamówienie Rafała z jego dedykacją. To też przypomnienie o zespole, który kiedyś bardzo często gościł w programie alternatywnym, ale także w innych programach na antenie Trójki. Teraz może ten kontakt trochę zacichł, ucichł, zanikł, ale takie przypomnienie przychodzące z zewnątrz może być bardzo odświeżające. W ogóle te zamówienia od słuchaczy są, szczerze mówiąc, bardzo odświeżające. No i są też super okazją, aby wyjść poza własne przyzwyczajenia. Za chwilę na antenie pojawi się utwór, który troszeczkę wprowadzi w nas w nastrój opowieści o wyjątkowych ludziach. Autopromocja. Lista przebojów programu Trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 1992 notowanie listy przebojów programu Trzeciego. Na miejscu pierwszym Bez końca, Artur Rojek. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zostań w domu z Trójką. I posłuchaj muzyki, która jest jednocześnie zapowiedzią drugiej płyty, Tęskno. Kiedyś to był duet, a teraz to jest solowy projekt Joanny Longić. Już w najbliższy piątek premiera drugiej płyty Tęskno pod tytułem Tęskno. W najbliższą środę z kolei Joanna będzie naszym gościem i będzie o tej nowej płycie opowiadać, ale przede wszystkim będziemy także słuchać utworów wcześniej niepublikowanych. Na razie słuchamy tego, co doznamy, no ale jak wiadomo, podobają nam się te piosenki i tak dalej. Między nami po powiem ci, że mam dość już rozmów o problemach, bo nie mam nic do powiedzenia, nic co zmieni rzeczy stan. Wolę cieszyć się tym, co jest tu między nami, między nami, między nami. Czuć wyraźny brak komplikacji, które dają w kość. Niepotrzebne są reguły, po co słuchać cudzych rad. Biorą górę znów.

otwarta brama, takie uświadomienie sobie. W ogóle dla mnie fotografia jest taką też bramą, że są gdzieś jakieś powroty, dalsze jak gdyby wyjście i tak dalej. I dla mnie po prostu właśnie to jest taka ostatnia, taka dziesiąta brama z takim wyjściem, z dobrym zakończeniem. Agata Grzybowska. Można znaleźć jej zdjęcia także w sieci. Gdyby ktoś po prostu wpisał jej imię i nazwisko do wyszukiwarki, to wiele także tych bieszczadzkich fotografii wyskakuje. A gdyby ktoś jeszcze mocniej pogrzebał, to znajdzie rozmowę Agaty z innym reporterem, który też w pewnym momencie stwierdził, że samo zdjęcie tak szybko robione to za mało, Filipem Skrońcem. I to też jest kolejny odcinek, czy też kolejna część tej bardzo intrygującej opowieści, którą rozpoczęła Agnieszka Obszańska na naszej antenie. A my mamy jeszcze do dopełnienia jeden utwór z tych zamówionych przez słuchaczy i właśnie teraz on się pojawi. Zamówiła go Sara i chcę ten utwór zadedykować Józefowi, bo jest tak daleko, a dzisiaj jak nigdy chciałabym, żeby był obok. To był cytat. No i tak, dzięki Sarze. Pierwszy raz w życiu zagrałam na antenie piosenkę Harry'ego Stylesa. Jak się z tym czuję? Całkiem nieźle, muszę przyznać, ale godzinę zakończymy w towarzystwie duetu Problem.

Piotr Łodej, witam tych z Państwa, którzy wracają ze świątecznych, koniecznych wyjazdów. Uważajmy na trasie Janów Lubelski, Kraśnik w miejscowości Borownica na 383 km drogi krajowej nr 19. Po wypadku ruch odbywa się wahadłowo i tak będzie przez godzinę. Z kolei już bez utrudnień na drodze nr 25 w Trzmielewie w województwie pomorskim trasa po kolizji była całkowicie zablokowana. Teraz już jest przejezdna. Ze względu na stan pandemii niezmiennie apelujemy, by powstrzymać się od podróżowania w czasie trwających świąt wielkanocnych. To dla dobra nas i naszych bliskich. Zostańmy w domu. A wiadomości dla kierowców ponownie za godzinę.